أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت منکر انسانوں کا مشرک انسانوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت جو ہے وہ آ پڑتی ہے ان پر کسی مصیبت کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کسی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے جب سب لوگوں سے نا امید ہو جاتے ہیں ڈاکٹر سے حکیم سے پیر سے دم سے قبر پرستی سے چیلہ کشی سے تو آخر میں ایک اللہ کو جو ہے وہ پکارتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بیماری کو دور کرنے والا مجھے صحت یاب کرنے والا مجھ سے اس بیماری کو دور کرنے والا آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے تو صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کر جاتا ہے مگر جب اللہ ان سے تکلیف کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے تو یہ لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ ان کی مخلوق کو شریک بنایا کرتے ہیں مخلوق کو جو ہے وہ درمیان میں لاتے ہیں کہ یہ فلاں کے وسیلے سے ہوا یہ فلاں کے در کا ہم نے غلاف مانا تھا ہم نے جھنڈا مانا تھا ہم نے جو ہے وہ دمبا اور بیڑ مانگا تھا تو اسی طرح جو ہے وہ کیا اوروں کو درمیان میں جو ہے وہ لاتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے ہوا فلاں کی وجہ سے ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو ضرن کوئی تکلیف دعاؤ ربهم تو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو منیبین الیہ اسی حال میں کہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی طرف ثم اذا اذاقهم منه رحمتا پھر جب ان کو چکھتا ہے اللہ رب العزت پھر جب ان کو پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے رحمتا کوئی مہربانی اذا فریق منهم بربهم یشرکون اذا فریق تو اچانک ایک گروہ یکایک ایک گروہ ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ یشرکون حصہ دار بنانے والے ہوتے ہیں دوسروں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو ضرون تکلیف الف لام الناس کے اندر احد کے ہے مراد اس سے جو ہے وہ مشرک انسان ہے منکر انسان ہے, کافر انسان جو ہے وہ اس سے مراد ہے. دعوا ربہم تو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو, صرف ایک اللہ کو جو ہے وہ پکارتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے. ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا, پھر جب چکا دیتا ہے اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمتن مہربانی, بیماری کو اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے. جس مشکل کے اندر جو ہے اللہ کو پکار رہا تھا, اللہ اس مشکل کو حل کر دیتا ہے. جس حاجت کے لیے اللہ کو پکارا, اللہ اس حاجت کو پوری کر دیتے ہیں. اگر بے روزگاری میں اللہ کو پکارا تھا تو اللہ برسر روزگار کر دیتا ہے. اگر غریبی میں اللہ کو پکارا تھا تو اللہ جو ہے اس کو امیر کر دیتا ہے اپنی مہربانی سے. تو اذا فریق منہم, اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ یشرکون, ہی صدار بناتے ہیں اور لوگ درمیان میں اوروں کو لائے. لیکفروا بما آتیناہم, لام للعاقبت ہے یہاں پر, لام للعاقبت کے معنی پہ ہے. انجام یہ ہوا کہ انکار کیا ان لوگوں نے بما, اس نعمت پر, آتیناہم کہ جو دی تھی ہم نے ان کو, انکار کر دیا ان لوگوں نے بما اس پر, آتیناہم کہ دیا تھا ہم نے ان کو, غریبی کے بجائے ان کو مالدار کر دیا, بیماری سے جو ہے ان کو صحت یاب کر دیا, اسی طرح بے روزگاری سے جو ہے برسر روزگار کر دیا. لا ولد تا, اللہ نے ان کو صاحب اولاد بنا دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ کی نعمت پہ جو ہے کیا کر جاتے ہیں, ان سے انکار کر گیا. کیا انکار کیا؟ کہ دیا اللہ نے تھا اور اس کی نسبت جو ہے وہ غیر کی طرف کر جاتے ہیں کہ یہ فلاں نے دیا, فلاں نے کشتی پار لگا دی, فلاں نے جو ہے وہ برکت ڈالی, فلاں نے جو ہے وہ حفاظت کر دی, فلاں نے جو ہے حاجت روائی کر دی. اور کچھ لوگ جو ہے اولاد کا نام بھی جو ہے ان کے نام پہ رکھتے ہیں, کوئی کہتے ہیں پیران دیتا, کوئی کہتا ہے علی بخش, کوئی کہتا ہے حسین بخش, کوئی جو ہے کہتا ہے پیر بخش, ان کے نام پہ جو ہے وہ نام بھی رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے میاں داد, میاں صاحب نے دیا ہے, اس نے کس طرح دیا ہے. تو لیکفروا بما آتیناہم, انجام یہ ہوا کہ انکار کیا ان لوگوں نے بما اس پر, آتیناہم کہ جو دیا تھا ہم نے ان کو. فتمتعوا, فس فائدہ حاصل کر دو دنیا میں, فسوف تعلمون, بس ان قریب تم جان لو گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لو, میرے ساتھ اوروں کو مخلوق کو ہی صدار بنا رہے ہو, اللہ کی نعمت سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہو, تو فتمت تاؤں فس فائدہ حاصل کر دو دنیا میں. فسوف تعلمون, بس ان قریب تم جان لو گے. جب عذاب آ جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا, جب موت آ جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا, جب قیامت کا دن آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون. اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں, زجر کی معنی جھڑکی دینا, کہ لوگوں تم قرآن کو تو نہیں مانتے, قرآن سے اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے, تو جو تم اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک بنا رہے ہو تو شرک کے بارے میں قرآن کے اندر تو کوئی دلیل نہیں ہے, شرک پر قرآن کے اندر تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے, تو کیا تم لوگوں پہ اللہ نے کسی اور کتاب کا نزول فرمایا ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کو لکھا ہے کہ مجھ سے آپ ڈائریکٹ نہ مانگیے, درمیان میں جو ہے کسی پیر زندہ مردہ, یا جو ہے درمیان میں کسی جو ہے قبر کو آپ ضرور لائیں گے. یا اولیاؤں کو میں نے اختیار دیا ہے, وہ جو ہے فلاں کام کر سکتے ہیں, فلاں کام کر سکتے ہیں, فلاں غوث ہے, فلاں غریب نواز ہے, فلاں داتا ہے, فلاں جو ہے بگڑی بنانے والا ہے, تو کیا ان لوگوں پہ میں نے کوئی اور کتاب نازل کی ہے؟ کہ اسی کی دلیل پہ جو ہے وہ چل کر ان لوگوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن میں تو نہیں ہے, قرآن میں تو الٹا ان کے عقیدے کی جو ہے وہ کیا ہے, تردید ہے. تو یہ جو اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں تو کیا ان لوگوں پہ اللہ نے کسی اور کتاب کا نزول فرمایا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ام انزلنا علیہم سلطانن, آیا اتارا ہے ہم نے ان لوگوں پر سلطانن کوئی دلیل. سلطان کے معنی یہاں پر ہے کتابن, سلطانت بمانی کتابن. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں ام انزلنا علیہم کتابن, آیا اتارا ہے ہم نے ان لوگوں پر, اتاری ہے ہم نے ان لوگوں پر کوئی کتاب. فہو یتکلم, تو یہ کتاب بیان کرتی ہے بما اس پر کانو بھی یشرکون, کہ ہے یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے والے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلطان بمانی جو ہے کتاب کے ہے, سلطان جو ہے کیا ہے بمانی کتاب کے ہے, مگر کتاب کے بجائے اللہ نے لفظ سلطان کو کیوں لایا؟ تو جواب اس میں یہ ہے کہ دلیل وہ ہوگی جو اللہ کی کتاب سے ہوگی, دلیل پیر اور مولوی کی دلیل نہیں ہوگی, فلاں بزرگ اور اسی طرح جو ہے فلاں صاحب کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہوگی. دلیل وہ ہوگی عقیدے کے بارے میں جو قرآن میں سے ہو, جو اللہ کی کتاب میں, جو اللہ نے جس کو اتارا ہو. تو مراد کیا ہے؟ کتاب ہے, مگر لفظ اللہ نے استعمال کر دیا ہے سلطان کا, کہ دلیل جو ہے عقیدے کے باب میں کس چیز سے چلے گی؟ کتاب سے چلے گی. کس کتاب سے؟ اللہ کی بھیجی گئی کتاب سے, مولوی کی کتاب نہیں, پیر کی کتاب نہیں, کسی امام کی کتاب نہیں, اللہ کی بھیجی گئی کتاب. ہم انزلنا علیہم سلطان, آیا اتاری ہے ہم نے ان لوگوں پر کوئی کتاب. فہو یتکلم, تو یہ کتاب بیان کرتی ہے بما اس پر کانو بھی یشرکون, کہ ہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے والے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ, اور جب چکائیں ہم لوگوں کو رحمتن مہربانی, فَرِحُوا بِهَا, تو خوش ہو جاتے ہیں اس پر. کیا کر جاتے ہیں؟ فَرِحُوا بِهَا, خوش ہو جاتے ہیں اس پر. جب چکاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمتن مہربانی, خوش ہوتے ہیں اس پر. اللہ نے بیٹا دیا, اللہ نے نوکری دی دی, اللہ نے جو ہے وہ کیا دکان میں جو ہے وہ برکت ڈالی, بے روزگاری سے اللہ نے روزگار دے دی, اپنی مہربانی جو ہے ان کو دے دی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر پہنچ جاتی ہے ان کو سَيِّئَةٌ, کوئی تکلیف, بما قدمت ایدیہم, ان کے اعمال کی وجہ سے. بما قدمت ایدیہم, ان کے اعمال کی وجہ, لفظی معنی تو اس طرح ہے, اس وجہ سے کہ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے, مگر با محاورہ معنی جو ہے کیا ہے, بما قدمت ایدیہم بسبب اعمالہم, ان کے اعمال کی وجہ سے. اذا ہم یقنطون, تو اچانک یہ لوگ جو ہے کیا یقنطون, نا امید ہو جاتے ہیں ہر کسی سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ, اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو رحمتن مہربانی, فَرِحُوا بِهَا, تو خوش ہو جاتے اس پر, مستی کر جاتے ہیں اس پر. بیٹا ہوا تو آسمان کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, فائرنگ سے جو ہے وہ آسمان کو مارتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کیا بینڈ باجو والوں کو بلاتے ہیں, شادی ہوتی ہے بیٹے کی تو اس میں جو ہے وہ بینڈ باجو والوں کو بلاتے ہیں. اللہ نے مہربانی کر دی, الٹا جو ہے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کی نعمت کی جو ہے یہ لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں, ناشکری کر رہے ہیں. اللہ نے اچھا کیا, اللہ نے احسان کر دیا, یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا برا کر رہے ہیں. اللہ نے احسان کر دیا, اللہ نے جو ہے آپ کو توفیق دی بیٹے کی شادی کی, اللہ نے آپ کو بیٹا دے دیا, دیا تو اللہ نے, تو اللہ کی احسان مانو اور اللہ کی نافرمانی کے بجائے اللہ کی اس نعمت اور احسان کی قدردانی کرو. اور احسان کی یعنی شکر گزاری جو ہے یہ ہے کہ تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بنو. اور اس کے مقابلے میں اگر ان کو جو ہے ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, اذا ہم یقنطون, تو اچانک یہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں ہر کسی سے, اللہ سے تو پہلے ہی نا امید تھے, اسی وجہ سے تو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. بابا کے پاس جو ہے کیوں آئے, بابا کے سامنے کیوں جھکتے ہو, قبر کے پاس کیوں جھکتے ہو, کیونکہ اللہ نہیں دیتا, اللہ نہیں دیتا, اسی وجہ سے بابا سے مانگ رہے ہیں. تو اللہ سے تو پہلے ہی نا امید تھے, مگر جب کسی مصیبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کا تو خیال یہ ہے کہ اللہ تو ہماری مدد نہیں کرتا, مگر یہ اولیاء تو ہماری مدد کریں گے. مگر مصیبت کے وقت جب اولیاء بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ہر کسی سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے کس کھاتے میں بھی نہیں ہے, کیونکہ مشرک کی محبت اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ مفاد پرستی کی ہے. کس کی ہے؟ مفاد پرستی ہے. جب کام ہو تو ولی جو ہے وہ کیا ہے؟ غوث زمان بھی ہے, زمانے کا بڑا جو ہے وہ فریاد رس بھی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ ولی بے بدل ہے, اور ولی جو ہے وہ بے نظیر ہے, ولی جو ہے وہ لاسانی ہے, عجیب عجیب نام جو ہے اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ لکھتے ہیں. مگر جب کام نہ ہوا تو پھر اس ولی کا نام بھی نہیں لیتے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. ہم نے ویسے جو ہے اپنے آپ کو رگڑا ان کے سامنے, مگر یہ کسی کام کا نہیں ہے. اور اس کے مقابل میں جو مومن ہے اس کا کام ہوا تو وہ جو ہے کیا؟ شکر ادا کرتا ہے, اور جب کام نہ ہوا تو صبر کرتا ہے. دونوں حالت میں جو ہے اللہ سے خوش ہوتا ہے, اور یہ دونوں کام, نعمت پہ شکر اور اسی طرح مصیبت پہ صبر, اللہ کی خوشی کے باعث بنتے ہیں. تو مومن سے دونوں حالت میں جو ہے وہ اللہ خوش ہو جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو مشرک انسان ہے تو جب اس پہ کوئی جو ہے راحت آئی تو اس کے بعد جو ہے کیا؟ ناشکری کرتا ہے, اور اگر مصیبت پڑ جائے تو پھر جو ہے وہ بے صبری کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیکھا ہے. تو دونوں حالت میں جو ہے وہ کیا؟ اللہ ان سے خفا ہو گئے. تو مومن کے لیے جو ہے وہ خوشی اور اسی طرح جو ہے وہ غم, دونوں اچھائی ہے اس کے لیے. ایک میں وہ شکر کرے گا تو دوسرے کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ دوسرے میں وہ صبر کرے گا. اور مشرک کے لیے دونوں ہی تباہی ہے. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اولم یرو, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, کچھ کی کشادہ کرتا ہے اللہ رزق جس کے لیے اللہ چاہے, ویقدر, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں ضرور بضرور دلائل ہے اللہ کی وحدانیت کی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے, رزق کے اندر کشادگی پیدا کرنا, رزق کے اندر جو ہے وہ تنگی لانے والا کون؟ ایک اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہے, ایک اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہے. ہمارے قریب جو ہے ایک بابا ہے جس کو جو ہے شیخ بابا کہتے ہیں, آپ میں سے اکثریت جو یہاں کے رہنے والے انہوں نے دیکھا ہوگا, شیخ جنید بابا. تو اس کے مزار کو آپ دیکھ لیجئے تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ جنگلے ہیں, اور جنگلے میں بے شمار وہاں پر تالے ہیں. کیا ہے؟ بے شمار جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے لوگوں نے وہ جنگلوں کے اوپر جو ہے وہ تالے لگائے ہیں. تو کیا کر جاتے ہیں لوگ جو ان کے منجور ہوتے ہیں؟ ان کے تو کام دندا ہے نا, تو کچھ تانے جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں؟ وہ کھول دیتے ہیں, اور یعنی آرام سے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بند کر دیتے, آہستگی سے, وہ ٹوٹل بند نہیں ہوتے. تو عورتیں آ کر جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے؟ اس کے اندر انگلی ڈالتی ہے کہ یہ جو ہے کھل جائے. تو جب کھل جائے تو وہاں پر کیا ہوتی ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ کیا؟ خزانوں کے دروازے مجھ پہ کھل گئے. تالا کھل گیا تو خزانوں کے دروازے جو ہے وہ کھل گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت کیا کر جاتی ہے؟ دوسرا تالا لا کر جو ہے وہاں پر لگائے گی. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا؟ جو خیرات اس نے جو ہے جو نظر مانی ہے, بکرا ہے, دمبا ہے, بیڑ ہے, بکری ہے, یا اسی طرح دے گئے ہیں, وہ بھی چڑھائے گی. یہ میں نہیں کہتا, یہ جو وہاں کے رہنے والے ان سے آپ پوچھ لیجیے. تو یہ تو ہمارے لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ بابا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خزانوں کا جو ہے وہ مالک ہے. اتنے زیادہ جو ہے وہ تالے, وہ بابا آپ نے جو ہے اللہ آپ کا اپنا مال بھی نہیں ہے, مال بھی اللہ کا ہے، خزانہ بھی اللہ کا ہے، اور آپ نے جو ہے اتنے سارے تالے جو ہیں وہ لگا دیے، اللہ کے خزانے کو آپ نے اتنے تالے لگا دیے، تو عجیب ان لوگوں کی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے ولی پہ جو ہے وہ الزام لگاتے، حالانکہ قرآن نے کیا بات بتائی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں آپ نے اس جملے کو پڑھا تھا، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم من خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کہ انسانوں اگر تم اللہ کے رحمت کے خزانوں کے مالک جو ہے اللہ آپ کو مقرر کر دیتا تو تم اس پہ جو ہے وہ کب کا جو ہے وہ کیا کر لگاتے، بین لگاتے، پابندی لگاتے. کیوں؟ من خشیت الانفاق، کہ کہیں اللہ کے یہ خزانے جو ہے ختم نہ ہو جائے. وکان الانسان قتورا، کیونکہ انسان بخیل ہے، انسان کیا ہے، اس کی فطرت کے اندر جو ہے بخل جو ہے وہ حاضر ہے. قرآن میں جگہ بجائے وأحصرت الأنفس الشح، آپ نے جملہ پڑھا ہے وأحصرت الأنفس الشح، یعنی نفسوں کو جو ہے بخل کیا ہے وہ حاضر، یعنی ہر انسان کی فطرت میں بخل داخل ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ پیسے جو ہے بے جا لگ جائے. بخل جو ہے وہ کیا ہے، فطرتی چیز ہے، ہر انسان کی فطرت میں داخل، جس طرح جلد بازی ہے تو اسی طرح کیا ہے بخل بھی داخل. تو اللہ کے لیے تو شکر کی بات ہے کہ بابا کے پاس اختیار نہیں ہے خزانوں کا، اگر ہوتا تو لوگ جو ہیں سارے کیا ہوتے، اگر بچوں کا اختیار ہوتا تو ایک دیتا دوسرا نہیں دیتا، یار اسی پہ گزارا کرو، ویسے نہ ہو کہ بعد میں کیا پتہ چلتا ہے، شارٹیج نہ ہو جائے، پھر ان کو کیا دیں گے، سمجھ آگے کہ نہیں آگے. اور اللہ کا دیکھنا کیا ہے، اللہ کا دینا جو ہے وہ کیا ہے، وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. بھائی جو ہے وہ کہہ رہا تھا منصرے سے کسی نے جگہ کوئی چیز بھیجی تھی تو فلینک کوچ والے کو دی تھی، تو رات کو وہ جو ہے گھر سے دوبارہ آئے تو اس نے کہا ہم نے جو ہے رکشے کے اوپر کچھ سامان رکھ دیا اور کچھ جو ہے وہ نیچے رکھ دیا، وہ بہن ہوئی بھی ساتھ تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب آئے تو ان کے ساتھ ہم نے گپ لگائی وہ ڈرائیور کے ساتھ، تو اس نے کہا میں نے جو ہے ایک شادی جو ہے وہ ماں کی مرضی سے کی ہے اور دوسری شادی میں نے جو ہے باپ کی مرضی سے کی ہے. ایک تو اس نے یہ بات بتا دی، دوسری اس نے بات بتائی کہ اگلی میں بات آپ کو بتاؤں کہ دونوں جو ہے دونوں بیویوں کی رخصتی ایک دن ہوئی ہے. عجیب کمال کی بات یہ ہے، اور علاقے کا بھی رہنے والا تھا، سرکی کے علاقے کا رہنے والا تھا، اور ڈرائیور جو تھا وہ گاڑی رکشے چلانے والا، یعنی دونوں شادیاں ایک دن، اور ایک دن اس نے ولیمہ کیے ہیں، آپ خود ہی اندازہ کیجیے. اور بچے ان کے کتنے تھے، بھوجو تو جانے کتنے اس کے بچے تھے، 19 اس کے جو ہے بچے تھے، 19 اس کے جو ہے وہ کیا تھے بچے تھے. وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اللہ کے پاس خزانے ہیں، وہ جس طرح چاہے دے دیتا ہے. آؤ آدمی تھا، یہ نہیں کیا، وہ جو ہے ڈرائیور تھا، رکشے کا جو ہے وہ ڈرائیور تھا، اور جب اللہ کی جو ہے مرضی ہے اللہ دے تو 19 دے دیتے. اس کے مقابلے میں بڑے لینڈلارڈوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بچہ ہو جائے مگر نہیں ہو. ہم نے دیکھے بہت سے جو ہے وہ مالدار ترین لوگوں کو ہم نے دیکھے، وہ یہ اسی ٹینشن میں ہوتے کہ کہیں سے بچہ پیدا ہو جائے، نہیں، پرائے بچے کو جو ہے وہ گود میں لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کیوں، ہمارا اپنا ایک ٹیچر تھا، تو وہ جو ہے ہمیں کہ لاہور کے اندر جب میں ٹریننگ میں تھا تو ہمیں ایک دن ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کی سر جی، ان کے ساتھ ہم گپ شپ لگایا کرتے تھے، تو ہم نے کہا سر جی آپ کی پراپرٹی، تو اس نے کہا میرا ایک وہ جگہ بتا دی، بڑی جو ہے کمرشل ایریا میں اس کا جو ہے وہ کرتا، تو اس نے ہمیں بتا دی کہ یہ جو ہے ایک کمرشل میری جو ہے ایک جگہ ہے، پلاٹ ہے، جس کی قیمت جو آفر مجھے ہو چکی ہے اس وقت کی وہ بات بتا رہا تھا، پتہ ہی وہ 50 کروڑ کے 60 کروڑ بتا رہا تھا، اور وہ جگہ بھی اتنی نہیں تھی کہ 60 اور 70 جو ہے وہ جرب کا علاقہ تھا، وہ مخصوص سا ایریا تھا اور اس کی اتنی جو ہے وہاں پر قیمت تھی. اور اس نے کہا میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. ہم نے کہا کہ بچے کہتے ہیں، اس نے کہا 2 بچے ہوئے تھے، ایک بچہ اور دوسری بچی، بچہ جو ہے بچپن میں وفات پا گیا، ایک بچی ابھی تک ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بچے، تو اس نے کہا ہم جی تو بہت چاہتا ہے مگر اللہ کا دینا ہے، کبھی اس طرح بھی ہوتے بڑے جو. اس نے کہا یہ تو ایک پراپرٹی کی میں بات کر رہا ہوں جو 60-70 کروڑ میں جو ہے وہ آفر ہے، اس کے علاوہ کیا تھا، اس کا انجینئر تھا ہمارا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو یہ اللہ کا کام ہے رزق کے اندر کشادگی لانے والا, رزق کے اندر جو ہے وہ تنگی لانے والا, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے, کسی اور کا نہیں ہے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ مال کو زیادہ کرنا چاہتے ہو, مال کے اندر جو ہے کشادگی پیدا کرنا چاہتے ہو, مال کے اندر تم چاہتے ہو کہ توڑے مال سے زیادہ کام ہو جائے, جس کو برکت کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کیجئے. مال میں سے کیا کیجئے؟ اللہ کے بندوں کا حق ادا کیجئے. آپ کے رشتہ دار ہے اس کو ان کو دیجئے, اسی طرح مساکین ہے, غرباء ہے, فقراء ہے, اسی طرح مسافر ہے, ان کو آپ دیجئے. تو اللہ آپ کے مال میں اضافہ کر دے گا. اگر اضافہ نہ ہوا تو برکت تو ضرور اللہ ڈالے گا. تو مال کو زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کسی کی قبر اور کسی کی دربار کی خاک چاندنی کے بجائے جو ہے وہ کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو دو, آپ کے مال کے اندر اضافہ ہوگا. فآت ذی القربى حقہ, پس دو ذی القربى رشتہ داروں کو حق کہو ان کا حصہ, والمسکین اور مسکین کو, وابن السبیل اور مسافر کو. کس کو دو؟ مسافر کو. یعنی کہ تم عیاشیوں میں جو ہے اپنی جو ہے وہ عیاشیوں میں تو ہزاروں جو ہے وہ صرف کرتے ہو, مگر اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ جو ہے تم ایک ہزار کے لیے بھی جو ہے گزارا نہیں کر سکتے. نہیں یار, ہم آپ کے لیے تو نہیں کماتے, لہذا فوراً جو ہے مجھے پیسے دیجئے. وہ غریب ہوتا ہے, محتاج ہوتا ہے, مگر ہم اس کو ایک ہزار دو ہزار جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے, اپنی عیاشی اور مستیوں کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا سے کیا نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ کیا سے کیا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فآت ذی القربى حقہ, پس دو رشتہ داروں کو حق کہو ان کا حصہ, والمسکین مسکینوں کو جو غریب ہے, فقراء ہیں, مساکین ہیں, ان کو بھی دو, وابن السبیل مسافر ہے, اپنے علاقے کے اندر بادشاہ بھی ہے, آپ کے شہر سے جو ہے وہ گزر رہا ہے, مسافری کے عالم میں ہے, تو ان کو بھی آپ دے سکتے. ذالک خیر للذین, یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے, یریدون وجہ اللہ, جو ارادہ کرتے ہیں, چاہتے ہیں اللہ کی رضامندی کو. اللہ نے اپنی رضامندی سے تعبیر کر دی, کس چیز سے؟ وجہ سے. وجہ کے معنی تو چہرہ ہے, اور چہرے سے جو ہے وہ انسان کی ناراضگی اور جو ہے کیا اس کی خوشی کا اندازہ ہوتا ہے. رضا و ناراضگی کا جو ہے پتہ کس سے چلتا ہے؟ اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ کیا فرمایا, اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کے لیے لفظ وجہ کا استعمال کر دیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ, هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی ہے کامیاب. هُمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں هُمَا آتَيْتُم, ترغیب الانفاق ہے اس آیت کے اندر بھی, هُمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا, اور وہ کچھ جو دیتے ہو تم میں ربن زیادت زیادہ مال سے, ربن زیادہ مال سے, لیربو فی اموال الناس, اس لیے کہ زیادہ کر دو اپنے حصے کو لوگوں کے مالوں میں. فلا یربو عند اللہ, تو بڑھتا نہیں ہے یہ مال اللہ کے ہاں. وما آتے تم من زکاتن, اور وہ جو دیتے ہو تم من زکاتن اللہ کے حصے میں سے, تریدون وجہ اللہ, ارادہ کرتے ہو تم اللہ کی رضامندی کا, فاولائک هم المضعفون, پس یہی لوگ, هم المضعفون, یہی ہے اپنے اجر و ثواب کو دگنا کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما آتے تم, وہ جو دیتے ہو تم مر ربن زیادہ مال سے. ربا جو ہے وہ لغوی معنی میں, لغت کے معنی ربا کے معنی کیا ہے؟ زیادہ مال. کیا دا مال؟ زیادہ مال. کیونکہ ربا عربی میں سود کو بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنے جو ان کا اپنا حق ہوتا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے, دس ہزار کے بارہ ہزار, ایک لاکھ پہ ایک لاکھ بیس ہزار. تو یہ کیا, اسی وجہ سے اس کو ربا کہتے ہیں. تو یہاں پر ربا سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ لغوی معنی میں ہے. اور وہ جو دیتے ہو تم مربن زیادہ مال سے, لیر بو فی اموال الناس, اس لیے کہ زیادہ کرو اپنے حصے کو لوگوں کے مالوں میں. معنی کیا ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ پیسے آئے ہیں, ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ پیسے ہیں, اس کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, یا جو ہے کوئی بونس اس کو مل چکا ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے, تجارت کے اندر منافع ہوا ہے, پیسے جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں یار چلو دوستوں کو جو ہے وہ دعوت ان کے لیے کر دو, دوست اور احباب اور اسی طرح رشتے داروں کو جو ہے بلاتا ہے. اس کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش, اللہ کی رضا کی نہیں ہے, بلاتا ہے اسی وجہ سے کہ آج جب میں نے ان کو کھلایا تو کل یہ مجھے کھلائیں گے. یہ کام اپنی ذات کے اندر جو ہے جائز ہے, اس میں ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے. اگر دعوت جو ہے وہ حلال کی تھی, جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے وہ حلال ہے, اس میں کوئی ناجائز کام جس طرح کنجری وغیرہ شراب کباب یہ نہیں ہے. تو دعوت کے اندر جو ہے اگر یہ نیت ہو کہ آج میں اس کو کھلا رہا ہوں کل یہ مجھے کھلائے گا, اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں گئی؟ جس طرح جو ہے وہ دا بختنو دا بدل روٹے بھی, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اگر باپ کے پیچھے جو ہے وہ خیرات کرتا ہے تو لسٹ کو نکالتا ہے, بیو گدا لسٹ را والا ہے تو لسٹ کو جو ہے وہ نکالتا ہے, فلاں کا باپ مرا تھا مجھے کہا تھا, اپنے پاس باقاعدہ جو ہے لسٹ لکھتا ہے, فلاں کا جو ہے وہ بھائی مرا تھا ہمیں کہا تھا اس کو بھی چٹھی لکھ دو, فلاں کو فلاں کو فلاں کو, یہ ساری لسٹ جو ہے وہ بنا دیتا. اور اگر جس نے جو ہے نہیں کہا ہے, اگر وہ انتہائی جو ہے مفلس اور غریب بھی ہے, حقدار بھی ہے ان کے خیرات کے کھانے کا بھی, پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے ان کو دعوت نہیں دیتے, کیونکہ کیا ہے کل جو ہے یہ مجھے کیا کھلائے گا. اور اسی طرح جو ہے اس کا باپ مرا تھا مجھے تو نہیں کھلایا, تو یہ کیا ہے ان کا سارا کام جو ہے وہ کیا ہے بدل کا ہوتا ہے. حضرت شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ, ہمارے استاذ کے استاذ, اللہ ہمارے استاذ کی عمر اور برکت میں اور علم اور عمر میں برکت ڈالے, وہ فرماتے ایک مرتبہ ہمارے یہاں کا ایک کارپینٹر تھے, اس کی دکان تھی, تو میں راستے پہ جو ہے وہ جا رہا تھا تو اس نے مجھے آواز دی, او مولانا صاحب ادھر آؤ. تو ان کے پاس گیا کہ کیوں؟ اس نے کہا ہمارا بھی کبھی پوچھا کرو نا, تم جاتے ہو اور ہمارا نہیں پوچھتے. اس نے کہا کہ یار مجھے کام ہے اسی وجہ سے جا رہا ہوں, آپ کا اسی وجہ سے نہیں پوچھا. تو اس نے کہا وہ فلاں نہیں ہے, اس کے جو ہے وہ بیٹے کی جو ہے وہ شادی تھی, تو صرف جو ہے وہ کیا بنگور یہ سوابی والے نہیں ہے, یہ جس چاول کے اندر جو ہے وہ گوشت وغیرہ نہیں ہوتا اور صرف جو ہے وہ چاول ہوتے ہیں تو اس کو وہ لوگ بنگور کہتے ہیں. گورو زماچے دزوی جو زماچے دزوی وادو نہیں بار بار زوی دا وچ او پلان کی خانہ کو خروڑا, او پلان کی خانہ کو خروڑا, او خپل جی دزوی وادو نو صرف بنگوری بکڑو نہیں. ما وتی چل کدا تا چ دا ولی مکڑے وا نو دا پیغمبر د سنت پن یت نکڑے او کدی پ مقابلے کی دا بدل نکڑے وا, او ہی دا پختانو روٹے والی دا بدل کی دا سنتی. سمجھ آگے کی نہیں؟ تو یہ سارے جو ہیں وہ بدل کی ہوتی ہے. میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں, یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بخشتا ہوں, بخشنے کی بات نہیں کرتے ہم کہ دوسروں کو سناتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بلا دیتے ہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, یہ نہیں کہ دوسروں کو بتاتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں, ہمارا یہی کام ہوتا ہے, سارا جو ہے وہ بدل کا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بدتر دعوتوں میں سے وہ دعوت ہے جس میں غریبوں کو جو ہے بلایا جاتا ہے اور مالداروں کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے. مالداروں کو جو ہے وہ کیا بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو جو ہے کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے. اس کو دعوت نہیں دی جاتی, اس کو پس کیا جاتا ہے. جو یہ ادرولی نہ پزانی نہ پجہانی, یہ لوڑ لاس کی ورکڑی چسوک راجی بنے سارے وہی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ ہمارا کام ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے بدتر دعوتوں میں سے یہ دعوت ہے, نہ جاؤ اس کے قریب, اس دعوت میں شرکت نہ کرو جو اس طرح کا کام کرنے والے. غریب آئے تو اس کو فوراً بٹھاؤ, اسی طرح راستے سے گزرا ہوا مسافر آئے تو بٹھاؤ, یہ نہیں کہ ہمارے مہمانوں کے لیے کم ہو جائے. نہیں, کم کس طرح ہوگا؟ دو آدمیوں کا گانا تین کے لیے کافی ہے, ایک کا دو کے لیے, دو کا چار کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کے اندر تو اتنا خیر و برکت ہو, تم فریج کے اندر نہ سنبھال کے رکھو نا. آپ نے کیا ہے غریبوں کو کھلا, کم ہو جائے گا تو کوئی اور بندوبست کرو, غریب تو نہیں ہو, مالدار ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو ہے لفظی ایک معنی میں نے کر دی. فلا یربو عند اللہ, تو اس میں اضافہ نہیں, بڑھوتنی نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. یعنی کیا؟ اللہ کے ہاں اس میں جو ہے, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے نا, تو اللہ کی طرف سے اس میں جو ہے کوئی بڑھوتنی, نہ برکت ڈالے گا اللہ اور نہ جو ہے کوئی اضافہ ہوگا. وما آتے تم من زکات, اور وہ جو دیتے ہو تم من زکات, زکات اگر لفظی معنی زکات کی آپ کریں تو یہ صورت تو مکی صورت ہے, اور مکہ کے اندر زکات نہیں تھا. اتفاق علماء سے زکات جو ہے یہ مدینے کے اندر جو ہے وہ فرض ہوا تھا. تو زکات سے مراد اللہ کا حصہ مراد کیا ہے؟ نفلی, جو زکات سے پہلے جو ہے وہ لازم تھا مسلمانوں پہ. تو اللہ رب العزت فرما دے تریدون وجہ اللہ, ارادہ کرتے ہو تم اللہ کی رضامندی کا. فاولائک هم المضعفون, تو یہی لوگ, هم المضعفون یہی ہے دگنا کرنے والے اپنے اجر و ثواب کو, جو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو کھلانے والے ہوتے, نام اور نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا دیا دے دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک معنی تو یہ ہوا. تو یہاں پر ربا سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ لغوی معنی میں ربا. تو اللہ رب العزت فرماتے بما, اور دوسری معنی اگر ربا کے ہم شرعی معنی کریں تو وہ بھی کچھ لوگوں نے یہاں پر کیا ہے, وہ بھی چلو ہم بھی آپ کے سامنے کر دیتے ہیں, کوئی آپ میں سے پڑھنے والا ہے ویسے نہ ہو کہ وہ اعتراض کر جائے. بما آتے تو میر ربا, اور وہ جو دیتے ہو تم میر ربا مال سود کے طور پہ. لیربو فی اموال الناس, اس لیے کہ تم بڑھوتری کرو اپنے مال کی لوگوں کے مال میں, بڑھاؤ اپنے مال کو. فی اموال الناس, لوگوں کے مال میں اپنے اعمال کو جو ہے وہ بڑھاؤ, 20,000 کے بجائے 25,000 کر لو, 25,000 کے بجائے 35,000 کر لو. فلا یربو عند اللہ, نہیں بڑھتے اللہ کے ہاں, کیونکہ اللہ نے تو یہ دو ٹوک بات بتا دی, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا, تباہ برباد کرتا ہے اللہ مالی سود کو, وہ مال جس میں سود کا جو ہے عنصر شامل ہو, وہ مال جس میں جو ہے وہ سود کا جو ہے امیزش ہو. سودی مال کو اللہ رب العزت جو ہے کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے, تباہ برباد کرتا ہے. کس طرح؟ یا تو فیکٹری بنائے, فیکٹری دیوالیہ ہو جائے گی, یا جو ہے کیا کر دی, بیٹا کوئی جو ہے اٹھا دے گا. اسی طرح جو ہے وہ کیا, یا بیٹے جو ہے عیاش بن جائیں گے. آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سودخور کے پوتے جو ہے وہ مالدار آپ نے دیکھے ہوں گے, سودخور کے جو ہے وہ پوتے وہ بھی مالدار نہیں ہوتے, ان تک بھی ان کا مال جو ہے وہ نہیں باقی رہتا, ان کے مرنے سے جو ہے وہ ختم ہوا, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے اس میں برکت نہیں ہوتی. یمحق اللہ الربا, یا بیٹے عیاش, بیوی عیاش, شراب اور کباب پہ اس کو لٹا دیا, خود عیاش بن جاتا ہے, کوئی اس کو اغوا کر دیتا ہے, جو سود میں آیا اپنے اصل کے ساتھ کھویا بیٹھا, کبھی جو ہے برکت ختم ہوتی ہے. بھائی اور بے صدقات, زیادہ ہوتی ہے وہ مال جسے صدقات ادا کی جائے, ظاہر میں تو وہ کم ہو جاتی ہے. 1,000 میں سے آپ نے 100 دیے, 10,000 میں سے 1,000 دیے تو 9,000 رہ گئے, اس کی ریمیننگ بیلنس جو ہے وہ کیا ہے, وہ کم بڑھ جاتی ہے. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑھ گیا, یا تو اجر و ثواب, یا آئندہ کے اعتبار سے, یا برکت کے اعتبار سے. تو فلا یربو عند اللہ, نہیں بڑھتے اللہ کے ہاں, اس میں کمی آئے گی, اس کی خیر و برکت کو اللہ سلب کر دے گا. اللہ الذی خلقکم, اللہ وہ ذات ہے دلیل عقلی ہے, خلقکم جس نے پیدا کیا ہے تم کو, ثم رزقکم پھر رزق دیتا ہے تم کو, ثم یمیتکم پھر مار دے گا تم کو, ثم یحییکم پھر زندہ کر دے گا تم کو قیامت میں. دنیا میں جو ہے وہ کیا, موت لائی تم پر, آخرت میں اللہ کو زندہ کر دے گا. حل من شرکائکم, آیا ہے تمہارے شرکا میں سے, میں یفعل من ذالکم, جو کرتا ہے ان کاموں میں سے, من شئن ذرہ بر, کچھ بھی, من شئن کچھ بھی, ان کاموں میں سے جو ہے تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں رزق دی, جو تمہیں جو ہے وہ کیا دنیا کے اندر مار دے گا, تمہیں موت کو تاری کرے گا اور قیامت میں تمہیں زندہ کر دے, کوئی ہے؟ تمام مخلوقات کے اندر کوئی ہے جو ان کاموں میں سے جو ہے کوئی کرے آپ کے لیے؟ سبحانہ, پاک ہے اللہ عجت سے, پاک ہے اللہ ان کے ساری سے. وتعالی, اور بالا تر ہے, اما اس سے یشرکون, جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں, اسے اللہ کیا ہے؟ بالا تر. وَحَيْزَا مَسَنَّا سَزُرُّن دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ او کلا چور اسی کی خلق تا زرن تکلیف و نوچغ کی رخ ولتا پدا سیال کی چرا گرزیدن کی رجوع کون کی الیہی اللہ تا بیا کلا چو اسکو دویتا اسکی دویتا اللہ دخبل طرف ناسمی ربان دیا ناسا پا یوڈلا ددوینا دخبل رب سرا نوری صدار جوڑ ان کی وئی انجام داشو چینکار اگلو پاگ نعمت چورکڑ امم دویتا نفائدہ واخلے لگ پا دنیا کی نظر دے جپو بشیتا سو آیارا لے گلے دے مونگا پا دے خلق بانے سلطانن سے کتاب نو دا بیان کئی پاگ سا چی دی دوی پاگ دا اللہ سری صدار جوڑو انگی کلا چو سکو مون خلق تا سا میرا بانتی نو مستی کئی دوی پا دے سرا او کچر ارسی گی دوی تا سا تکلیف بما قدمت ایدیم پا سبب دا عمالو دا دوی پا سبب دا آئی چی مخلی گلی دلا سنو دا دوی یعنی عمال ازا ہم یخنو دون ناسا پا دوی بنا ہمی ددار چانا آیا نگور دوی چی یقینن اللہ فرا خیر زک چالے چی غوغشی او تنگئی یقینن پا دے کے خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیتا دا پار دا قوم یو بینو چی ماند روڑی نور کا خبلوانو تا حق و ایس دا غا والمسکین و مسکینانو تا ببن سبیل و مسافر و تا مال بری زیاد چی ذالک خیرون دا طریقہ بہتر دا دا پار دا کسانو غواری رضا مندیا دا اللہ و اولائک هم المفلحون او دا کسانو دی دی کامیابا او آگا چی ورکوے تاسو مر ربند زیادی مال لا دیر پانا چی زیادو لوگے تاسو پا مالون دخل کو کی خبلی سے لرا فلا یربو عند اللہ نن زیادی گی پنیز دا اللہ باندے وما آتے تم او آگا چی ورکوے تاسو من زکاتین دے ہی سی دا اللہ نا دا برخ دا اللہ نا تریدون وجہ اللہ چی والے تاسو رضا مندیا دا اللہ فا اولائے کا نبدا کسان ہم المدعیفونا دی دی دو چند کون کی خبل برخ لرا یا خبل اجر سواب لرا اللہ الذی اللہ غزاد دے جی پیدا کری ہے تاسو بیا رزق در کئی تاسا بیا بمڑ کی تاسو لرپ دنیا کے بیا بجوندی کی تاسو لرپ قیامت کے احل من شرکائکم آیش دے دی صدارا نستا سنا من اغسو کو یفالو چی کئی من ذالکم ددی کارو نستا سنا من شای انزر برا سبحانہو پاک دے اللہ دے اجزنا و تعالی اوڑی رو چد دے عمّا دا غسنا یشرکونا چی دی صدار جوڑی دے اللہ سرا